بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا في هذه الليلة من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام العالم العلامة أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد السعدي التميمي رحمه الله تعالى. وما زلنا في كتاب البيوع، ونبدأ اليوم باب الجعالة والإجارة. باب الجعالة، والجيم في الجعالة مثلث، يقال الجعالة والجعالة والجعالة. نعم، نبدأ باب إحياء المواد، من باب إحياء المواد. نعم، اقرأ. الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب إحياء المواد، وهي الأرض الباردة التي لا يعلم لها مالك، فمن أحياها بقائل إجراء ماء إليها أو منع ماء أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة. لحديث ابن عمر: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. وإذا تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفرا إلى معيها أو أرضا فهو أحقها ولا يملكها حتى يملكها بما تقدم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. هو نملانغو وكيففوا أو كيهويش مبوري mapori. Babu ihya'i al-mawat, ni mlango wa kuyafufua mapori. Hiyo naweza kusema kuhuisha mapori. Akasema wa hiya al-ardhu al-ba'ira, nayo ni ardhi iliyotupu. Allati ambayo la yu'lamu laha malikun, hafahamiki mwenye kuimiliki. لا يعلم هفهميك هجلكاني، لا يعلم لها هجلكاني أرضه مالك هجلكاني من يكون ملكي أرضي أمبابا هين ملكي نوالا هين مميه كويني بوري. فمن أحياها بحائط، بس من يكون هويشا kwa ukuta au hafri bi'rin au kuchimba kisima au ijra'i ma'in ilayha au kuvuta maji kuyapeleka katika ardhi hiyo au ijra'i ma'in ilayha au kuyapitisha maji au kuyavuta maji kuyapeleka katika ardhi hiyo au man'i ma la tuzra'u ma'ahu au kuzuia kile ambacho hakilimwi pamoja naye pamoja na hicho malakaha bi jami'i ma fiha atakuwa amemiliki pamoja na vyote vilivyomo ndani yake yani atakaye huisha kuweka ukuta akajenga ukuta ambao utakuwa unazuia pasipiti wanyama au kuonyesha ishara ya kwamba pana mtu amehodhi kwa amepiga ukuta ameweka fence yake. Hii ni moja katika namna ya kwamba hapo amepahuisha au amechimba kisima na kisima akakijengea. Basi hicho ni kisima, hiyo ardhi ni yake. Au alipitisha maji, pengine kuna bwawa huko au mto, au kama sasa amevuta mabomba ya maji mpaka amefika kwenye hilo eneo. Hiyo ni moja katika aina ya kuhuisha. Au aliondosha mahawe mathalan, pengine mimea haiwezi kuota katika ardhi hiyo kwa sababu kuna mahawe, kuna majasi, au kuna vitu vyovyote ambavyo mimea haiwezi kuota vikiwepo hivyo. Kwa hiyo yeye akafanya hivyo. Au kama ulikuwa kuna miti imeota, miti hiyo hairuhusu kupanda mazao yakastawi, kwa hiyo akaikata miti hiyo, na kama kuna visiki akavigoa, anahesabika kwamba sasa hapo ameihuisha hiyo ardhi. Kwa hiyo mwenye kufanya hivyo atakuwa ameimiliki ardhi yote, malakaha, atakuwa ameimiliki bijamii ma fiha, pamoja na vyote vilivyomo ndani yake. Kwa hiyo udongo ulikuwa hapo ni wake, kama kuna mchanga ni wake, miti ni yake, kama kuna maji ni yake, atakuwa amemiliki ardhi yote. Illa al-ma'adin adh-dhahira, isipokuwa madini yaliyo dhahir. Na hapa ndipo watu watakao na wafahamu yani utaratibu wa Uislamu ulivyo, wala watu wasifanye fujo kwa sababu ya ujinga. Wewe utakapomiliki ardhi ikawa ardhi yako, labda ina magadi, unatoa chumvi, basi si yako tena hiyo. Au kwenye ardhi yako pametoka dhahabu au fidha au madini mingine yote, tanzanite mathalan, sio ardhi yako tena, ni mali ya umma. Pametoka mafuta, pametoka gesi, sio ardhi yako tena. Mnanielewa nachokisema? Pakishatoka madini ya aina kama hiyo, sio ardhi yako. Wewe utafidiwa tu kwa kile gharama unazozitia pale, ardhi ile inakuwa ni ya umma. Al-hakim mtawala ndiye atakisimamia, ataangalia atatasarrafu vipi katika maslahi ya umma. Hakuna fujo na maandamano hapo. Ni kuachia tu kwamba sasa hapa ardhi hii ni ya umma. Mali za umma husimamiwa na hakim mtawala. Tumeelewana? Sema sasa ardhi madini imetoka kwangu itakuwaje? Sema illa al-ma'adina adh-dhahira li hadith ibn Umar, kwa sababu ya hadithi ya ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yani hiyo kuhuisha ardhi kwamba itakuwa ni yako. Kuna hadithi imepokewa kutoka kwa ibn Umar radhiyallahu anhuma, man ahya ardan laysat li ahad, mwenye kuhuisha ardhi ambayo si ya yoyote, فهو أحق بها, بس يين أنا استحق زيدي وأرضيه, أنا حق زيدي وأرضيه, وما أنا يين لي مليكي وأرضيه. رواه البخاري. نا صحيح نقوم بسيو رواية بتوقع بن عمر بن رواية عائشة رضي الله تعالى عنها, من أعمر أرضا, من يكوي مريش أرضي يوتي أمبايو, laysa li ahadin, si ya yoyote, hakuja tanguliwa na umiliki wa yoyote, fahuwa ahaku biha. Katika riwaya ibn Umar imekuja, man ahya ardham maytatan, mwenye kuihuisha ardhi iliyokufa, fahiya lahu, basi hiyo ni yake. Wa idha tahajjara mawata, na atakapo ihodhi au atakapo ihuisha ardhi iliyokufa, bian adara haulahu ahjara, wa kuzungushia pembezoni mwake mawe, au hafara bi'ra, au akawa amechimba kisima, lam yasil ila ma'iha, na atakapokuwa ame, nasema rudia tena, idha tahajjara mawata, na atakapokuwa ameizungushia mawe ardhi iliyokufa, bian adara haulahu ahjara, kwa kuzungushia pembezoni mwake mawe, au hafara biira, au alichimba kisima, lam yasil ila maiha, na hakufikia maji yake, alichimba kisima lakini maji hayakupatikana, au uktiya ardan, au alikatiwa ardhi akapewa na mtawala wa eneo hilo kwamba ardhi hii au manaibu wake serikali kawa inatoa ardhi kwa watu ukapewa, fahuwa ahaku biha, basi yeye ana haki zaidi kwa ardhi hiyo. Mtume sallallahu alayhi wa sallama alimkatia Az-Zubayr ibn al-Awwam ardhi, hadithi inda al-Shaykhain, hadithi inda Muslim, al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima. Mtu anaweza kukatiwa ardhi kwa lengo la kummilikisha, basi umiliki ni wake, na yeye ana haki ya kuuza, ana haki ya kutoa zawadi, na akifa atarithiwa na warithi wake. Lakini pia anaweza kukatiwa ardhi kwa lengo la kuitumia kwa muda, kisha muda huo ukifika au kisha atairudisha kwenye serikali mathalan mtawala. Na mfano hayo, wala yamlikuha hatta yuhiyaha bima taqaddam, na hata imiliki ardhi mpaka aihuishe kwa yaliyotangulia. Kwa hiyo kama ukikatiwa pori hilo alafu kufanya chochote, hujaambiwa kwamba umehuisha, kwa hiyo haitakuwa yako kwanza mpaka uhuishe, ufanye kitu cha kuonyesha kwamba hapa ni kwako, umetengeneza upige ukuta wako, umechimba kisima, umepanda mimea na mingineyo, basi hapo itakuwa yako. Kinyume cha hivyo, ikiendelea kuwa ni msitu si yako, hakutapatikana umiliki, au umemilikishwa au umeukuta kama hivyo, ikapatikana mali yenye maslahi ya umma, basi utaondoka hapo, utaondoshwa. Kama kuna gharama umezitia, utafidiwa, utaacha ardhi hiyo kwa maslahi ya umma. Babu al-ja'ala wal-ijara. Naam, iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, babu al-ja'ala wal-ijara, wa huma ja'lu malin ma'lumin liman ya'mal lahu 'amalan ma'luma aw majhulan fil ja'ala wa ma'luman fil ijara aw 'ala manfa'atin fil dhimma, faman fa'ala ma ju'ila 'alayhi fihima istahaqqa al-'iwad, wa illa fala illa idha ta'addara al-'amal fil ijara fa innahu yataqassas al-'iwad. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم. والجعالة أوسع من الإجارة لأنها تجوز على أعمال القرب، لأن العمل فيها يكون معلوما أو متبا، ولأنها جائز في الإجارة. وجوب إجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه لا لأكثر منه، ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. Naam, katika milango ya muamalat ni mlango wa al-ja'ala. Kama nilivyotangulia kusema pale mwanzo kwamba al-ja'ala inasomwa muthallathul jim, yani unaweza kusema al-ju'ala ni sawa pia, ukasema al-ja'ala, ukasema al-ji'ala kwa dham, kwa fathi na kwa kasra. Yote maana yake moja, maana yake ni ujira. Kama vile al-ijara, kwa hiyo ajr. Lakini sasa inatofautiana baina ya ju'ala na ajr, kwa maelezo ambayo atayataja hapa al-muallif rahimahullahu ta'ala. Anasema wahuma, na hizo mbili, ja'ala au ju'ala na ijara, ja'alu mali ma'lumin, ni kujaalia au kuiweka mali maalum, kuifanya mali maalum. Liman, kumpa yule ambaye. Ja'alu mali ma'lumin, ni kuifanya mali maalum. Liman, kumpa yule ambaye. Ya'malu lahu 'amalan ma'luman, atamtendea, atamfanyia yeye kazi maalum. Watoa mali maalum, kuna kiasi fulani, kiasi hicho wampa mtu ambaye atakufanyia kazi fulani. Kile unachokitoa kinaitwa al-ju'ala au kinaitwa ijara, au majhula, au kikawa ni majhuli, kitu kisichofahamika. Tutoe mfano. Wa ma'luman fil ijara, na ma'lum katika ijara, au ala manfaatin fi dhimma, au juu ya manfaa iliyopo katika dhimma. Yani anasema mtu kutoa ujira, kumpa mtu mwenzake kwa sababu ya kazi aliyomfanyia, ile inaitwa juala, pia inaitwa ajr. Katika juala inawezekana ikawa kazi hiyo inafahamika kwamba nifanyie kazi fulani, ukaiainisha, nitakupa kiasi fulani. Mtu anasema atakaye nirudishia, atakaye mtafuta mnyama wangu, kama pingine ng'ombe imepotea, atakaye niletea ng'ombe wangu, basi mimi nitampa kiasi kadhaa. Atakaye niletea ng'ombe wangu aliyepotea, mimi nitampa shilingi 1,050. Inazungumza kitu kama hicho, eh? Hiyo ndio sura ambayo ya masala haya tunayosoma. Kwa hiyo hiki kinachotafutwa kinajulikana, na hiki kinachotolewa pia kinajulikana, shilingi 1,050. Lakini mtu akasema atakayenirudishia kitu changu nitampa shilingi 10,000 mathalan. Kitu chako kipi? Hakijulikani. Au atakayenirudishia kitu changu akakitaja, atakayenirudishia mnyama wangu nitampa zawadi, nitampa kiasi, nitampa bakshish. Kiasi gani hujataja? Umefahamu? Lakini umetaja utapata donge nono. Kiasi gani? Donge nono tu hivyo hivyo. Kifika pale wapo shilingi 10,000. Eh, kwa sababu hakutaja kiasi gani. Si inatokea hiyo? Eh, basi hiyo ndio huo ndio mlango wa jaala au juala au aljaala. Au wa ma'luman fil ijara, na yani kufahamika ujira wenye kufahamika katika ijara. Kwa hiyo ijara ujira wake unakuwa unafahamika. Kama ni kumwajiri mtu au kumkodisha mtu katika kazi, basi ujira wake unafahamika. Bwana, mimi na sehemu yangu, ukilima hapa nitakupa pesa kiasi kadhaa. Ile ni ajira, ni ujira ule. Kwa hiyo tafahamu, nitakupa chochote. Chochote kitu gani? Ukisema chochote anaweza akalima, akimaliza ampa maembe. Chukua maembe aende ukale. Ah, si nilikwambia nitakupa chochote bwana. Au chochote ni pesa. Kwa hiyo katika ajira, ijara ni lazima ujira utajwe. Na kazi yenyewe pia yaainishwe. Au kwa sababu ya manufaa iliyo katika dhima, mtu akapewa kazi ya kushona nguo. Mshonee nguo. Tukishona atapata kitu fulani, yani yakiinishwa thamani yake. Kwa hiyo vitu kama hivi ambavyo vinakuwa katika dhima, kama vile kushona au fundi kapenta, vile mtu akawa amemwajiri kwa ajili ya kushona au kumtengenezea kitu, hii ni haya ni manufaa ambayo katika dhima. Kunaingia ijara ndani yake. Faman fala ma ju'ila alayhi fihima, basi yule atakayefanya kile ambacho kimewekwa juu yake katika hayo mawili, ima ju'ala au katika ijara, umeshafanya ile kazi uliyotakiwa uifanye. Faman fala ma ju'ila alayhi, atakayefanya kile ambacho kimejaliwa juu yake, ni amepewa akifanya, fihima katika hayo mawili, istahaqa al-iwad, atastahiki kupata ile badali yake. Sasa wa illa, na hakitofanya, fala, hatastahiki kupewa. Yote haya tuliyotaja yana ushahidi katika kitabu na sunna. Kwa mfano mlango wa ji'ala katika Qur'ani imekuja katika surati Yusuf, ile aya niliyotangulia kuisoma pale waliposema, aliposema Allah tabaraka wa ta'ala, Nabii Yusuf walipowatangazia watu baada ya kusema wamepoteza suwaa al-malik, pishi ya mfalme, akasema waliman jaa bihi himlu ba'irin, wa ana bihi za'im. Hapa pana ushahidi katika mlango wa tulisoma kunyuma katika mlango gani? Aya hii ni ushahidi katika mlango wa dhamana. Dhamana au kafala? Eh? Dhamana au kafala? Waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'imun. Dhamana. Atakayeleta hiyo pishi, waliman jaa bihi, na atakayeleta hiyo pishi atapata yule atakayeleta hiyo pishi himlu ba'irin, twika ya ngamia, yule mzigo kamili, ngamia mzima atapewa yeye. Wa ana bihi za'imun, na mimi kwa hiyo ni mwenye kudhamini, tadhamini kupewa apewe. Sasa hapa pia pana ushahidi wa mlango wa jiala, kitu kimepotea, atakayekileta atapata himlu ba'ir. Kwa watu watafute alafu walete, ukileta utapata himlu ba'ir, twika ya ngamia, yani ile mzigo wote ile unaobebwa na ngamia utapewa wewe, kama ni vyakula vya aina mbalimbali. Haya mali yako hiyo. Waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Huu ni ushahidi katika upande wa jiala, na pia vile vile katika ushahidi, ushahidi wa upande wa ijara, pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika suratu Talaq, fa in arda'na lakum fa'tuhun ujurahum wa'tamiru bainakum bima'ruf. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wakiwanyonyesheni nyinyi watoto wenu, basi wapeni ujira wao. Hii aya inawahusu wanawake walioachwa wakiwa wameachwa na waume zao wakiwa na wana watoto wachanga wanaonyonya. Unatakiwa ugharamie gharama za kunyonya huyu mtoto, chakula cha yule mama na posho yake, kwa hiyo apewe ujira. Huu ndio Uislamu. Na kama iko katika himaya yako, basi mpe nafaka, chakula, ili anyonyeshe, kwa sababu yale maziwa ni yako. Maziwa anaonyesha mtoto, ambayo mtoto huyo ni wako na nasibishwa na wewe, na yule ni mkeo, yale maziwa ni yako, ndio unayagharamia, kiasi ambacho kama atanyonyeshwa mtoto mwingine ha, ambaye sio wako wewe, yule mtoto wa jirani amenyonyeshwa kwake pale, ni wa kike wa kiume, yule anakuwa ni mwanao, mtoto wako wa kunyonya. Kwa kama akiwa mtoto wa kike hutaweza kumwoa kwa sababu ni mwanao, umefahamu? Na watoto wako wewe wa kike, kama huyo aliyenyonya mtoto wa kiume, hawa watoto wako wa kike hawataweza kuoana na huyu, hawataolewa na huyu, kwa sababu wale wote ni wanao. Hawa ni wanao wa kuzaa na hawa ni watoto wako wa kunyonya. Tuyache mambo haya, hayo katika mlango wa kunikaha, lakini tuzungumzie suala la ujira pale. Fa in ardana lakum faatuhunna ujurahunna, wapeni ujira wao. Na shaurianeni, waatamiru bainakum bima'ruf, shaurianeni baina yenu kwa wema, lakini mahali shahid, wapeni ujira wao, ijara, kwa sababu ile kazi ni maalum, inafahamika. Kwa hiyo wakati mwingine mtu anaweza kufanya jambo la juula, ikawa jambo la juula lenyewe ni kurba, jambo la taa, kama habari ile alieleza as-sahabiyu al-jalil radiyallahu ta'ala anhu, yani Abu Sa'id al-Khudri, wakati walipotoka katika vita fulani, wakashukia katika kijiji fulani, katika kijiji cha Waarabu, wakaomba wapewe hifadhi pale, wale watu wa mji wakakataa, wakatafuta mahali wakapiga kambi yao. Mara wakasikia habari kwamba yule sayyidi wao mkubwa wao amegongwa na mdudu, ima ni nyoka au nge ludhir. Kwa kaletoa taarifa pale, imani mkubwa wetu, mkubwa au mkuu wa eneo hili amepata matatizo, ludhir amegongwa. Kwa hiyo kuna mtu yoyote anayefanya matabano, tangu jahilia Waarabu walikuwa wakifanya mambo ya matabano haya, ruqya naitu kwa Kiarabu. Kiswahili matabana, kutabana. Akatokea mmoja katika masahaba akasema ndio, iko wapi? Na kisa sisi tuliwataka sisi tu mtupe dhiafa hapa, mtukaribishe, mtukatalia. Sasa itakuwaje? Sisi tutafanya mpaka mtupe juula. Wakataka juula. Asema Abu Sa'id, naam, walakin istadhafnakum falam tudhifuna. Sisi tuliwataka dhiafa nyinyi lakini hamkutupania, hamkutupa hifadha sisi. Asema fama ana biraqin hatta taj'alu lana juula. Naam, mimi sitatabana mpaka mtuwekee juula, tupeni malipo. Asema sasa mtapata. Faqara'a alayhi al-Fatiha, akamsomea suratul Fatiha, akapona, akasimama kwa uchangamfu. Wakampa kikundi cha mbuzi, wakapia kikundi cha mbuzi, akamwambia haya chukueni. Kwa hiyo wakawaswaga mbuzi wale, wakaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fadhakaru dhalika linnabii sallallahu alaihi wasallam, wakalieleza hilo kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, qad asadtum, mmepatia. Aqsimu wadhribu li ma'akum sahma, basi jamaneni, alafu na pia vile vile nikatieni fungu langu. Mimi si niwafundisha mambo haya bwana, kwa hiyo nipeni fungu langu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akalikubali hili takrira, ndio ta sunnatu takririya. Mahali pa ushahidi wakamwambia tunataka juula, na hali yako ni qurba katika amali za taa, kwa hilo linawezekana. Kisha akasema baada ya hapo, illa idha ta'addara al'amalu fi al-ijara fa innahu yataqassatu al-'iwad, illa idha ta'addara al'amalu, isipokuwa itakaposhindikana. Illa idha ta'addara al'amalu fi al-ijara, isipokuwa itakaposhindikana amali katika kazi, katika ijara, ile kule kukodishwa au kuajiriwa, ile amali ikawa imeshindikana, umefanya umefika katikati hukumaliza, wewe uliambiwa bwana mimi nijengee nyumba yenye ukubwa huu, ukapewa na ramani mpaka kiasi hiki, wewe ukatengeneza ukajenga, lakini ukafika nusu hukumaliza, ukapata udhuru au ikashindikana kwa njia yoyote, sasa tufanye nini? Ikiwa imeshindikana, utaambiwa bwana maadamu hukumaliza hupati kitu. Utaambiwa hivyo au utasema mimi siwezi kumaliza, lakini nipe pesa yangu yote tuliyoahidiana. Itakuwaje? Anasema ikishindikana, fa innahu yataqassatu al-iwad, hakika mambo yalivyo watagawana kwa kisti, yani kwa sehemu katika ile badali. Tutapiga mahesabu, je, umejenga thuluthi yake au robo au nusu au thuluthi mbili au robo tatu, basi ujira utagawanywa kwa ile kisti, sehemu. Unaelewa? Kama amejenga mathalan, ilikuwa kujenga sehemu yote hiyo ni shilingi milioni moja, yeye akajenga nusu au akafanya robo tatu ya kazi, atapewa robo tatu ya pesa. Kwa hiyo tutampa laki saba na nusu hizi hapa, wewe nenda zako, kwa sababu hukumaliza kazi. Kwa takasabu al-iwad. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ipokewa kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, amesema marfu'an, hali yakuni yenye kuegemezwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi imetoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi al-Qudsi. Lakini qala Allahu ta'ala, amesema Allah aliyekuwa mtukuka, kwa maana Mtume sallallahu alayhi wasallam anayegemeza hadithi hii kwa Allah, kwani al-hadithu al-Qudsi, anasema thalathatun, watu wa aina tatu, ana khasmuhum yawm al-qiyama, mimi ni mahasimu wao siku ya kiyama. Watu watatu mimi ni hasimu wao siku ya kiyama. Wala shaka anna Allah ghalibun ala amri, wa anna man khasamahu Allah fahuwa makhsumun maghlub, hadha la shak, liannahu la ahad yaqdiru an yukhasima Allah ta'ala. Thalathatun ana khasmuhum yawm al-qiyama, watu aina tatu, mimi ni hasimu wao siku ya kiyama. Nani na nani huyo? Rajulun a'ta bi thumma ghadar, ni mtu ambaye ametoa ahadi kwa jina langu mimi au kwa sababu yangu mimi, thumma ghadar, kisha akafanya khiana, akavunja kile kiaga, ahadi akaivunja. A'ta bi ay ta'ahada bi, akhadha al'ahda bismi au bisababi, akasema laka ahdu Allahi wa mithaqa. Allah subhanahu wa ta'ala anahimiza sana watu kutekeleza ahadi, walladhina yufuna bi ahdi Allahi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akitaja sifa, afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab, akiwataja ulul albab anasema walladhina yufuna bi ahdi Allahi wa la yanquduna almithaq والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم حكم الدار جنات عدن يدخلونها فكم شاكرون. لكن محل الشاهد الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق أولو الألباب يعني. Ambao wanatimiza ahadi ya Allah na wala hawavunji kiaga au zile ahadi. Sasa mtu ametoa ahadi, kingine amekula bai'a kwa mtawala, halafu akaivunja ahadi ile. Huyo yule ambaye amekula ahadi kwa jina langu mimi kisha akafanya khiana, mtu huyu mimi ni hasimu wake siku ya kiyama, na ataingia katika wale arba man kunna fihi kana munafikan khalisa. Katika hao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema wa idha ahada ghadar, ni yule ambaye atakapokuwa ametoa ahadi anafanya khiana. Katika watu wanne yule mtu wa tatu, idha ahada ghadar. Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza, mtu wa kwanza huyo. Wa pili, wa rajulun ba'a hurra fa akala thamana, ni mtu aliyemuuza mungwana kisha akala thamani yake. Haya mambo yalikuwepo zamani katika miji wakati wa utumwa na biashara za utumwa. Mtu si mtumwa, wanakuja watu wanavamia katika kijiji wanawakamata watu wanakwenda kuwauza, anakwenda kuuzwa utumwa. Si mtumwa, ni mtu muungwana. Utumwa hauji kwa njia hiyo. Chifu katika jamii yake anakamata watu tu, akaja mtu akamuuzia, akaja mzungu akamuuzia, akaja mwarabu akamuuzia. Hii mambo haya yalikuwepo kwa Waarabu, kwa Afrika. Mtu anaweza kumuuza muungwana kwa sababu tu ya tamaa. Sasa ukifanya hivyo, kwa sababu utumwa haupatikani kwa njia hizo, mfahamu utumwa unapatikana kwa njia ya jihadi fi sabilillah. Wanaotekwa wale mateka, tena mpaka wafanywe wakuwa watumwa, kama ikiwa ni wanaume wa uwana. Kama wanawake, mjaradi wa kutekwa tu, na watoto wadogo wakitekwa tu washakuwa watumwa. Ama mtu mzima mwenye akili yake, mtawala ataangalia huyu tumchukue fidia kwake, au tumfanye ni mfungwa wa kivita tu, au tumfanye mtumwa. Itakuwa na khiari, tufanye mtumwa atakuwa mtumwa kweli. Lakini masuala ya kuvamia katika miji ukawateka watu kenda ukawauza, hiyo hao si watumwa, hao ni waungwana. Sasa ni madhambi makubwa kula thamani yao, yani ukauza ukala thamani yake, wewe ni khasimu wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama ukifanya hivyo. Huyo ni mtu wa pili. Wa rajulun istajara ajira, na mtu aliyemwajiri au aliyemkudisha mfanyakazi mwajiriwa, fastaufa minhu, akamtimizia yeye, walam yu'tihi ajra, kisha asimpe ujira wake. Wa rajulun istajara ajira, na mtu aliyemwajiri mwajiriwa, amemweka mtu kwamba nifanyie kazi yangu hii kwa masaa mawili, masaa matatu, fastaufa minhu, kisha akamtimizia yeye, katekeleza amali yake na kazi yake kama inavyotakikana, nipe changu. Anaanza wajua hivi, subiri kidogo, akamzungusha pale. Kuna watu wanafanya namna hiyo. Kwa hiyo ukifanya namna hiyo, utakuwa wewe ni khasimu wa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Unafahamu? Au baadaye mtu anaweza watu kukubaliana hivyo, anataka kuteremsha chini kile kiasi ambacho alikuwa amekubali au amekubaliana kabla, anataka kumdhulumu haki yake. Haya, waljuala tu wasa'u min alijara, na juala iko pana zaidi kuliko ijara. Liannaha, kwa sababu hiyo juala, tajuzu ala a'mali alqurab, inajuzu katika matendo ya taa, kama tulivyotaja habari ya ما صحابة أبو سعيد الخدري الحديث في الصحيحين في سجيلة لسيد القوم الذي لدغ يلبان مكوة ويلحي من أحياء العرب يلي قنق ولا مدود ولتك جعال نيلي قصوم مفاتح نكتك قرب نكتك مام ويطاع أو وكويك داوها بقسيما مواذيني تتنبى كلا موزي شدينك لكتات wewe umeamua kufanya hivyo, au atakayetusalisha tarawehi mpaka tarawehi kisha tutampa milioni moja. Ni jaiz, ni jaiz kwa sababu ni qurba, lakini ni jaiz. Au muallimu nnas alquran, mtu anawafundisha watu Qurani, tutamlipa kiasi kadhaa. Malipo katika mambo kama haya qurab, huo ni mlango wa juala. Yani hapo panafaa juala. Sasa tumesema ni juala, jaala na jiala. Walianna al-amala fiha yakuna ma'luman wa majhula, na kwa sababu amali katika hiyo jaala inaweza ikawa au inakuwa ni yenye kufahamika na inakuwa ni majhuli, si ni kufahamika. Ikawa hii ndio tofauti baina ya ujira au ajira na jiala. Nimetoa mfano, mfano mtu anasema atakayenikamatia, atakayenirudishia ng'ombe wangu aliyepotea, basi nitampa riali au nitampa shilingi au dola, mathalan dola 100 au shilingi 300 au kadha, akaweka kiasi maalum kinachofahamika. Sasa hapo ukiangalia kiasi kinafahamika, lakini kazi haifahamiki, yani haifahamiki ile ukubwa wake. Si kwa maana kwamba yule pale kaniletee, unaweza kuhangaika masaa mawili ndio ukapata, au wiki pini kakimbia mnyama hayuko hapa, yuko mji mwingine huko mbali kabisa. Kwa ile kazi ule wigo wake haufahamiki, ni majhuli. Kwa hiyo ujira unafahamika, lakini kazi ni majhuli, yani ukubwa wake. Na inawezekana ikafahamika kazi, mfano mtu atakayosema atakayemhijia baba yangu au mzazi wangu, mimi nitampa kiasi cha dola 2000 mathalan. Haji inafahamika matendo yake, kwamba utakwenda utapita miqat, utaingia Makka, kuna masala ya tawafu ya kudumu au tawafu ya umra, kuna sa'i, kuna kunyoa, kuna Mina, kuna Arafa, kuna kurudi Muzdalifa, kuja Mina tena siku ya Nahri, kupiga vijiwe kijiwe Jamratul Kubra ile siku ya Nahri, tawafu ya ifadha au kunyoa, kuchinja, kunyoa, tawafu ya ifadha na sa'i yake, kurudi Mina, watu kulala Mina katika zile siku tatu za tashriq, na katika siku hizo kuna kupiga mawe. Faman taajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man taakhara fala ithma alayhi liman ittaqa. Kwa hiyo ukafanya ni matendo yanafahamika, ukaweka na ajira. Hii ni katika qurab, juala inaitwa hiyo. Lakini katika ijara haitasihi kuwa ni majhul. Mfano ukasema mimi nimekuajiri wewe unijengee nyumba yangu kwa sifa kadhaa, alafu nitakupa bakshishi, nitakutazama vizuri, wewe usijali, fanya kazi. Kiasi gani? Wewe unakaa kwa matumaini pingine ujamaa naye atajenga nyumba kama hii. Kisha kupa maneno tu kusieleweka, ugomvi unaanza. Haitakiwi, kwa sababu hii ni ujra. Takana itajwe. Au wewe, mimi nina kazi, wewe jenga tu. Jenga, kazi iendelee, mimi nitakupa pesa, jenga tu. Jenga, nitajenga nyumba ngapi? Mfahamu? Naam. Walianaha aqdun jaizun, na kwa sababu hiyo ni aqdi yenye kujuzu, kwa maana kwamba kujuzu, kwa maana inajuzu kufunga wote wawili, kila mmoja ana khiari katika hilo, na pia vile vile anaweza kuivunja mmoja katika wao. Atakayemleta mnyama wangu au atakayeniletea pikipiki yangu iliyopotea, nitamlipa kiasi kadhaa. Wewe ukitoka kutafuta ukaona kazi ngumu, ukapotea huko kwa huko, basi ni jais. Vipi bwana? Ah, mimi basi bwana, siku nyingi ushaacha. Tofauti na ijara. Katika ijara ni lazima, mkataba huu ni lazima, ni wenye kulazimu fanya kazi ya watu uliopewa. Watajuzu ijaratul aini almuajjara liman yaqumu maqama, masala ya muhimu. Na itajuzu, yani itafaa kukodisha ile dhati, mboni, kile kitu kilichoajiriwa, kilichokodishwa. Wewe umekodisha nyumba, nimechukua kodi na nimekodisha nyumba yote hii, kwa mwezi nalipa shilingi 200,000, alafu na wewe ukaamua kuwakodisha watu chumba kimoja kimoja, jaiz. Unanielewa nilichosema? Jaiz. Watajuzu ijaratul aini almuajjara, na itajuzu kuikodisha dhati iliyokodishwa. Liman yakumu maqama, kwa yule aliyesimamia mahala pake. Yule ni msimamizi wa ile nyumba au ile dhati. Mfano wewe umekodisha nyumba kwa muda wa mwaka mmoja, lakini ukaona mimi sitaweza kukaa hapa, nimekodisha hii nyumba na nimeshalipa. Basi itafaa kwa yeye kumtafuta mtu mwingine akamkodisha kwa thamani ile ile au kwa zaidi, au kwa pungufu ni khiari yake. Lakini yule ambaye ataweza kukaa mahala pake, kwa mfano wewe ulikodisha nyumba kwa ajili ya kuishi, haitafaa kuikodisha nyumba hiyo kwa ajili ya kuifanya kama ni hardware hivi, au mtu anakufungua mashine ya kusaga na kukoboa. Yani huyo hajakaa katika nafasi yako, wewe umekodisha kwa ajili ya kukaa, utaka uishi hapo. Lakini uliposhindwa wewe, au ulipokuwa umeona ufanye biashara, sio kutafuta mtu, utafuta mimi bwana nataka nifunge mashine zangu, nyumba ipo nakodisha mimi pale, haitafaa kwa sababu huyu hakai mahala pako wewe, huyu ana kazi nyingine aliyoifanya. Kwa hiyo lazima kama kuna jambo lolote, basi urudi kwenye asili, haitafaa wewe kukodisha kwa sababu kuna masali mengi au mafasi mengi za kutokeza, au kamweka pale fundi seremala, au mtu ana wanyama wake. Wewe umekodisha nyumba ina ua mkubwa unataka ukae wewe, lakini sasa huyu jamaa amekuja na ng'ombe na mbuzi na mali pa kuwaweka. Ukisema je, nitakodisha mimi ua mkubwa tu pale, haitafaa. Unanielewa ninachosema? Ndio maana muallif akafunga watajuzu ijaratu al-aini al-muajjara, na itajuzu kuikodisha ile aini. Aini ni ile dhati, kile kitu kilichokodishwa, kama ni nyumba. Nimetoa mfano wa nyumba, lakini inaweza ikawa ni gari, likawa shamba na vitu vinginevyo. Kwa hiyo haitajuzu kuikodisha ile, au itajuzu kuikodisha, lakini liman yakumu maqama, kwa yule ambaye anaweza kukaa mahali pa huyo mkodishaji wa kwanza, mahala pake. La bi akthara minhu dharara, na si kwa zaidi. La bi akthara minhu, na si zaidi. Hii ni tafsiri ile liman yakumu maqama, yani wala watajuzu ijaratu al-aini al-muajjara, na itajuzu kuikodisha dhati au kukikodisha kitu kilichokodishwa, kumkodisha yule ambaye anasimama mahala pake. La bi akthara minhu, na si zaidi yake yeye. Tafsiri ya liman yaqumu maqama na tafsiri la bi akthara, kwa maana kwamba asiwe huyo anayekodishiwa sasa anaweza kuleta akthara minhu dharara, ni mwingi zaidi kuliko yeye kwa madhara. Kama hivyo wewe ni nyumba umeikodisha kwa ajili ya kukaa, tumekubaliana hivyo, wewe ukamweka mfuga, kuleta mtu na mifugo yake pale ukamkodisha, la au ukamweka ukafungua kama ni workshop fulani hivi, gereji kulifu, la ni nyumba ya watu hii ya kukaa, ya kuishi, patapatikana madhara zaidi hapa. Kwa hiyo hiyo hapana, lakini kama atakuja kukaa kama wewe haitakuwa na tatizo lolote. Wala dhamana fihima, na wala hapana kulipa kwa hao wawili, mwenye kufanya juala wala mwenye kufanya ijara, hapana kulipa biduni taaddin, pasi na kuvuka mpaka, wala tafriitin, wala kuzembea. Hapa ta, kama ikiwa hakula hakuzembea wala hakuvuka mpaka, basi hatalipa. Kwa mfano wewe umekodisha gari, mimi nimekuja kwako nimekodi gari na safari zangu, nataka kuichukua gari hii kwa mchana kutwa masaa 12 mathalan. Kwa mimi nikaitumia gari bila ya kuwa nimefanya nimezembea wala sikuvuka mpaka, gari ile ikawa imetaattal mathalan. Karibika taattalat. Sitalipa mimi. Hakuna kulipa. Lakini mathalan umekwenda umegonga mahali, utalipa. Umekwenda spidi kubwa ikatokea ajali, utalipa. Afana Allahu wa iyyakum. Au limetokea jambo lolote lile la kuonyesha kwamba mfano umebebesha mzigo mzito, gari hii ni ya tani mbili ukaika tani tatu, utalipa. Naelewa? Kwa hiyo ikipatikana taaddi au ikipatikana tafriit, umezembea gari ya watu ikaharibika, au ulivuka mpaka, mpaka umevuka mpaka kwenye spidi, umevuka mpaka katika kubebesha mzigo, au nyumba hivyo hivyo umevuka mpaka, badala ya nyumba ya kukaa watu 10, 12 umekaa watu 100 kwenye nyumba hiyo, imekuwa kama ni boarding, kama ni shule, kama bweni, watu kama 100 wako hapo ndani wanaishi. Hii nyumba kukaa watu 12 mpaka 15 unaingia idadi kubwa kama hiyo. Kwa hiyo lazima kutataata ndani yake. Vyoo na kila kitu kita, kila kitu kitaharibika. Muda mfupi tu. Kwa hiyo hii ni taaddi. Au nyumba umekaa badala ya kuitazama na kuangalia mazingira yake, wewe umeiacha tu hivyo hivyo. Majani yameota, umetoka hivi, ufanye usafi, lakini vitu vikaharibika. Hii ni tafriq. Utalipa. Mfahamu? Lazima ili ufahamu kwa sababu hizi ni hukuku nnas. Jambo la ajabu kwamba watu wanaweza kuishi tu wakafanya mambo yao wala hawajali. Kakodisha, anakodisha, anakodishia watu, anafanya hivi, wala hajali kwamba hukumu ya Kiislamu yaelekeza vipi katika jambo hili. Aenda tu yeye. Maadamu kushangia na mkataba, basi kuishi. Yeye anaangalia huko kilimwengulimwengu tu huko. Kwa mambo yamekondaje. Lakini sheria hatazami katika sheria ya dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu la dhamana ala mu'taman. Hapana dhamana kwa yule mwenye kuaminiwa. Hapana kulipa. Wa fil hadith, na imekuja katika hadithi, hadithi hii imetaja Imam Ibn Majah katika sunani yake wa sahaha al-Albani rahimahullah ta'ala, hadithi inasema a'atul ajira, mpe muajiriwa ajrahu, ujira wake, kabla an yajifa araqu, kabla halijakauka jasho lake. Mpe ujira wake kabla jasho halijakauka, maadamu amekufanyia kazi, yani mpe kwa haraka. Ndio maana yake, siko maana kwamba pale jasho lipokuwa natoka ndio umpe hapo hapo. La, pengine mtu yuko shambani huko na mahali pa kukutana kupeana ujira ni ofisini, baki mwenye kaamua kutoka shambani amekwenda nyumbani kwake, ameoga vizuri, amekuja kwamba sasa dhambi. La, kinachokatazwa ni al-mumatala. Shakuja atakao ujira wake, wampeleka huku, wamrudisha huku, wamzungusha, ana watoto, ana watu wake. Au umeafikiana kwamba ikifika mwisho wa mwezi ujira wako kiasi gani? Ikifika mwisho wa mwezi waanza maneno tu, kama ni kwa siku ishafika jioni utakana mpe ujira wake, wamzungusha. Au kama ni kwa wiki, wewe ndio wazima simu uonekane. Hii ni dhulm. Kwa hiyo a'tu al-ajira ajrahu kabla an yajifa araquhu. Kumebaki milango mingapi bwana? Milango saba. Kuna mlango wa nukta wal-laqit, kuna mlango wal-musabaqa wal-mughalaba, mlango wal-ghasb, mlango al-ariya wal-wadi'a, mlango wal-shuf'a, mlango wa-waqfu, mlango wa-hiba wal-atiya wal-wasiya, ndio mlango wa mwisho, kwa milango saba. Kwa insha Allah kama tukitokea kesho tukasoma musabaqa al-luqta, musabaqa al-ghasb, tukasoma tena al-ariya wal-wadi'a wal-waqf wal-shuf'a, tukasoma al-waqfu wal-hiba, kwa wakati upo insha Allah.